Ma este a Black Mirror sorozat harmadik évadjának első epizódjáról, a szabadesésről fogunk beszélgetni. Aki nem látta az epizódot, annak röviden azért kicsit összefoglalnám, hogy miről van szó. Ugye, ahogy itt a trailerben is láttuk, a főszereplő hölgy egy műmosolyjal kezdi az egész filmet. Egy tükör előtt gyakorolja a műmosolyt. Hisz az egész világ arról szól, hogy mindenkit az alapján ítélnek meg, hogy a közösségi médiában milyen pontszámmal rendelkezik. Egymást kell és kötelező is az embereknek pontoznia. Ez alapján a kapott pontok alapján fogják megkapni a társadalmi státuszukat, ez alapján dől el az, hogy hova fognak költözni, hogy hol lakhatnak, milyen munkájuk lesz, de még az is, hogy milyen kocsik bérelnek. A főhősünk ugye egy egész jó pontszámmal rendelkezik, 4,2, ami jónak számít, de azért még nem az influencer szint, mert az igazi influencerek 4,7-4,8-al rendelkeznek, és a főszereplő, hogy eldönti, hogy bármi áron is, de meg fogja szerezni a 4,5-öt, hogy egy jobb lakást szerezzen magának, egy jobb lakásba tudjon költözni. Ezért nekiáll, és egy tervet eszel ki, hogy tudja magát felpontoztatni. Erre pont kapóra jön a barátnőjének az esküvője, ahol prominens személyiségek vesznek részt, mert ugye ebben a világban nem csak az számít, hogy az emberek milyen pontot adnak egymásnak, hanem az is számít, hogy kitől kapják a pontot. Tehát, hogyha valakinek nagyobb pontszáma van, akkor az többet fog számítani a lapban. Ezért elindul, hogy felpontozza magát, és ez ugye különböző okok miatt ez nem jön össze, és a végén megismeri, hogy milyen is a három pontosok és az egy pontosok világa, amikor nem bérelhet kocsit, nem engedik be sehova. Először mielőtt belefognánk a beszélgetésbe, hadd ismertessem a beszélgetésnek a szabályait, ugye ez már sorban a negyedik ilyen alkalmunk, hogy egy olyan filmsorozatról beszélgetünk, ami komoly társadalmi kérdéseket boncolgat. Minden egyes kérdés után 3 perc áll majd rendelkezésére a meghívott előadóinknak a válaszra. Én egy ilyen kis csengővel fogom jelezni, hogyha lejárt a 3 perc. Ezek után lesz majd lehetőségetek még egymásra reflektálni, de arra kérek mindenki, hogy ezt a 3 percet tartja, és nem tartja, akkor majd a csengő szó fogja ezt félbeszakítani. Másik órát fogunk először itt beszélgetni a témáról, majd utána a közönségnek áll rendelkezésére 30 perccel, utána a közönség kérdezhet. Aki követi az oldalunkat, az láthatta, hogy tettünk fel néhány kérdést, úgyhogy először erre kezdenénk, mert ott ugye tippelhettetek, hogy például Puzsér Robertnál, hogy ő hányszor nyitja meg a Facebook oldalát naponta. 3 féle lehetőséget adtunk meg, 0-tól 5-től 10 és 10 felett naponta. Robi, te hányszor nyitod meg? 10 felett naponta. Egyébként 0 és 5 között tippeltek, képzeld. Ó, köszönöm. Nem nekem szól, de köszöni az illető, akinek szól. Ábrahám Robival kapcsolatban is tettünk fel kérdéseket. Ott pedig azt kérdeztük, hogy melyik oldalon olvas leginkább kommenteket. Robi, mit szeretsz olvasni? Melyik kommenteket? YouTube, Facebook vagy Instagram? Nyilvánvalóan a YouTube-ot hiszem ott vagyok leginkább ott, és ott kapom a legtöbb kommentet is, szóval egyértelműen. Akkor jól tippeltek. Akkor vágjunk is bele. Gábor, téged is hadd kérdezzelek meg akkor, te hol szereted olvasni a kommenteket? Hát a fit. Valahol a fit. Köszönöm szépen. Facebookon nem szeretem olvasni a kommenteket, megmondom őszintén. Bár ott vagyok úgymond nagyobb influencer, jó pár követőm van. Az Instán, a YouTube-on új fiúnak számítok, viszont ott szeretem sokkal inkább olvasni a kommenteket, sokkal több értelmes kommenttel találkozom. Ott a Facebook valahogy az egy nagy állatkerté vált, legalábbis az én oldalom. Ugye ez a film arról szól, hogy mindenki egy olyan oldalát próbálja, hát végülis muszáj mutatni az embereknek, amelyik a legjobb oldala. Mindig azt mondja a másik embernek, amit hallani szeretnétek. Hogyha választanátok, hogy egy olyan világban élnétek, ami egy őszinte világ, ahol mindenki azt mondja, amit igazán gondol, vagy egy olyan világban, ami egy álságos világ, ahol mindenki azt mondja a másiknak, amit a másik hallani szeretne. Ha a kettő között kéne választanotok, melyiket választanátok? Melyik lenne a jobb világ szerintetek? Én azt gondolom, hogy maga a kérdés költői szemlélővel, hogy mindenki jobban szeretne egy olyan világban élni, ahol kevésbé van jelen az alaposkodás és a képmutatás, de sajnos azt mondom, nem ilyen világban élünk. Nem ez a jellemző. Hát, ez sem jó. Tessék, kasz. Én azt hiszem, hogy nem választhatunk magunknak. Hogyha választhatnánk, az egy jobb világ lenne. Itt ezek közé a körülmények közé vagyunk születve. De nyilvánvaló, hogy lehetőségünk van ebből a körülményrendszerből kiiratkozni, és vállalni a következményeit ennek. Tehát vállalni azt, hogy akkor ennek megfelelően másodrendű állampolgárok leszünk, de másodrendű állampolgárokként élhetünk úgy, működhetünk úgy, formálhatjuk úgy az emberi kapcsolatainkat, ahogy mi kívánjuk. Tehát nem úgy, ahogyan Mark Zuckerberg elvárja tőlünk, vagy ahogyan nem tudom, Google elvárja tőlünk, vagy bármelyik ilyen posztmodern istenség megköveteli tőlünk. Tehát nem kell az ő új beszélszótárukat használnunk, az online teret azt leszabályozhatják, de az offline teret még nem. Azért Kínában már zajlanak kísérletek arra vonatkozóan, hogy az állami kontroll, az állami terror, meg ez az online térnek ez a sehol le nem írt, sehol meg nem követelt, de mégis referenciaként működő új beszél norma rendszere, ez összekapcsolódjon. Ugye ez a legorwellibb benne, hogy itt úgy követelik meg az új beszélszótárat, és erre vonatkozóan már a Facebookon, már a YouTube-on eléggé általános a cenzúra gyakorlata, hogy közben nincs új beszélszótár. Tehát nem írták le sehol, hogy mely kifejezések azok, amelyeket neked nem szabad használnod, hanem ezt légy szíves, talált ki. És hogyha nem tudod kitalálni, azt már elmond rólad valamit. Hogyha te úgy érzed, hogy te nem vagy a birtokában annak a tudásnak, hogy eldöntsd, hogy mi az, ami sértő lehet bizonyos csoportok számára, az már jelez valamit, talán nem vagy oda való. És akkor jönnek az algoritmusok, az olyan algoritmusok, amelyek nem értik az iróniát, amelyek pornográfiának nézik be a Milói Vénuszt, de nem értik a művészetet, nem értik a humort, nem értik a gúnyt, és akkor azok természetesen kipontoznak. Valójában mi a cél? Hogy azonos, kulturális, erkölcsi színvonalon álljál, mint ezek a gépek, ezek az algoritmusok. Kvázi biorobottá válj. Olyanná, amelyik birtokolja a prüdériának, meg birtokolja az önkorlátozásnak azokat a szükséges feltételeit, belső normáit, amelyeket meghatároz számára a YouTube vagy a Facebook. Én egy picit messzebbről indulnék, ugyanis a kérdés, hogy emlékszem úgy szólt, hogy akkor melyik világban szeretnénk élni, ami ilyen megtévesztésekre vagy képmutatásra épül, vagy ami egy teljes őszintességben egyikbe se szeretnék élni. Tehát, hogy szerintem mind a kettő, hogyha belegondolunk, hogy a teljesen őszintének kellene lennünk minden pillanatban, akár a saját szeretteinkkel is, ez borzasztó szituációba keverhetne bennünket. És hogyha ugye evolúciós, pszichológiai szempontból közelítjük meg a kérdést, akkor valójában társas lényként, megkeresve a legközelebbi rokonunkat, ami ugye a bonobó és a csimpánz, 98,4%-ban azonos a genetikai állományunk. Nem akarom lebecsülni ezt az 1,6%-ot, de érdemes odafigyelni mondjuk a csimpánz hordáknak a viselkedésére. Ők is szoktak alaposkodni ugyanis. Amikor valaki a társas rangsorban följebb akar kerülni, hogy meg akarja békíteni valamelyik dominást, akkor elkezdi kurkászni, megszabadítani egy-két élősködőtől, megsimogatni, szexuális ajánlatot tesz esetleg a társas helyzetének a megváltoztatására. És ezt csak azért hoztam ide példaképpen, vagy azért hoztam föl példaképpen, hogy szerintem annantól kezdve, hogy társas lények vagyunk, a megtévesztés az az életünknek a része. És én azért különbséget tennék a megtévesztés és a hazugság között. Szerintem van olyan megtévesztés, vagy akár mondhatjuk úgy, hogy van olyan hazugság, ami hasznos, vagy amire szükségünk van ahhoz, hogy a társas életünk együtt maradjon. És van olyan őszinteség, amivel káros tud lenni, mert kegyetlenségé válik. És hogyha meg kéne határozni, hogy mi az, ami ezt ketté választja ezt a két dolgot, tehát mondjuk a megtévesztést a hazugságtól és az őszinteséget a kegyetlenségtől elválasztja, akkor az az ön és közveszélyesség. Tehát amikor a társas együttélés, és mondjuk a saját, ebben a társas együttélésben a saját létezésünket már veszélyezteti, akár az alaposkodás, akár az őszinteség. És ez azért indítottam el ilyen távolról, mert a közösségi médiához akarok kiukadni, és a közösségi média szerintem azért veszélyes, hogy az a sötét oldala, az egyik sötét oldala, hogy ezt a fajta folyamatot felerősíti. Ugyanis egy normál társas helyzetben ott van tétje a társas kapcsolatoknak, van felelősség, van kockázat, ott egy társas kapcsolatban legyen az bármilyen jellegű kapcsolat, az ember kockázatot vállal. A közösségi médiában lévő társas kapcsolatokban nincs ilyen kockázat és felelősségvállalás, és ezért a megtévesztés hazugsággal alakul, az őszinteség pedig kegyetlenséggé. És erre tökéletes példa, mondjuk, ha megnézzük az Instagramot, az elsőre nagyon jó példa, a megtévesztés hazugsággá válik, egy ilyen filterszagú, vagy filterillatú, bocsánat, rózsaszín álom, ahol tényleg a megtévesztés már hazugság, és ott van a Facebook kommentek világa, ha már itt utaltam az elején a saját oldalomra is, ami meg ugye, az meg tényleg a hányás szak. Tehát ahol már az őszinteség, az kegyetlenség és frusztráltság, és a frusztráltság kiélésévé válik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én abban a világban szeretnék élni, ahol ezeket a finomra hangolt társas viszonyokat meg lehet élni. Tehát ahol én szeretném, hogyha engem néha megtévesztenének, és én is meg tudnék téveszteni másokat, és szeretném, hogyha néha őszintének lennének velem, de néha nem. Miért ennyire sikeres a közösségi média a 21. században? Ugye a Black Mirror sorozatokban pont az a félelmetes, hogy nem is annyira a távoli jövőbe viszi a nézőket vissza már meglévő technológiával, gyakorlatilag technológiákkal, mert gyakorlatilag ez a világ meg is valósulhatna, amiről szól ez a rész. Mi lehet a közösségi médiának a sikerének a titka? Azt gondolom, hogy a közösségi média sikerének egyik legnagyobb titka ugyanaz, mint a valóság sóknak, amikor ez az egész történet elindult. Ugyanis az embereknek van egy olyan természetes elejáró, hogy szeretnek mások életébe betekintést nyerni, bekukucskálni, és a közösségi médiára nagyszerű lehetőséget ad egyrészt. Másrészt pedig a közösségi média mindmáig ingyenes. És valamikor az elején ennek köszönhetően duzzadt fel üzenetváltó rendszerként ez az egész dolog, már pedig valami teljesen más előtte ki magát, egy függőséget okozó és egy boldogsághormonokkal elárasztó platform lett ebből az egészből, és ma már azt gondolom, hogy pontosan ezen tulajdonságai miatt egész egyszerűen megkerülhetetlen, és szinte tehát nem lehet már tőle megszabadulni, és valószínűleg ez egy későbbi kérdésként fel is fog betűnni, hogy van-e élet ezen kívül, de azt gondolom, hogy nagyon nehezen. Tehát bárki bármilyen akar foglalkozni a mai világban, a közösségi média az egy olyan alap dolog, ami egyszerűen nem tud megkerülni. Itt azt gondolom, hogy a kérdés az nem is az, hogy miért ennyire népszerű, vagy hogyan lett ennyire népszerű. A kérdés inkább az, hogy mikor kezdjük megvizsgálni a közösségi média szereplőinek a felelősségét, és mikor fogunk valamilyen erkölcsi minimumot követelni ezektől a szereplőktől. Hiszen én azt gondolom, hogy a közösségi média legsötétebb oldalát az pontosan kaszakipítást esíti meg ebben az országban, hogy személyesítsek. Itt ül mellettem az az ember, aki nagyon sokáig adakozott a Hajdú Péterrel, hozzáteszem jogosan. De én azt gondolom, hogy annak a futószalagnak a végén, amelynek a végén Hajdú Péter áll, annak az elején kaszakipít találjuk, hogyha jobban megnézzük. Az egész hazai fake news kultúra, az egész hazai propagandagyár nem létezhetne abban a formában, amilyen ma létezik, ha nincs Kassa Tibi. És nincs, tulajdonképpen nem is Kassa Tibi, hanem Kassa Tibinek az öccse volt ennek az egésznek a feltalálója. Kassa Tibinek nem volt ehhez elég esze, neki a harca volt hozzá. És gyerekek mémjein lopva be magát a közösségi médiában megkerülhetetlen figurává, gyakorlatilag ő volt az, aki megteremtette a riposzt, a faktor és az ehhez hasonló kattintásvadász oldalakat, és a közösségi média legsötétebb oldala az pedig ez, hogy úgy használ fel minket ez a közösségi média, hogy megszül. Tehát Magyarországon azok az emberek, akiket nagyon könnyen lehet hangulatba hozni, félrevezetni, megtéveszteni, azok kétségünk ne legyen mindannyian követik azt a TV Facebook oldalát. És ami ebben még inkább hasonlóvá teszi Hajdú Péterhez, az az, hogy ez az ember ez soha nem fog oldalt választani, és egy oldalnak sem a kiszolgálója, a Kassa Tibi, és az ő sötétsége univerzális. Tehát amint egy másik hatalom kerül, vagy kormány kerül hatalomra, akkor Kassa Tibire annak is szüksége lesz. És pontosan azt gondolom, hogy mielőtt bármi olyantól rettegnénk, ami ebben a filmben megtörtént. Azelőtt inkább azon kellene rettegnünk, amiben már ma élünk, ez pedig a kaszati jelenség. A tulajdonképpen a 20. században a közösségi média térhódításának alapvető feltétele az lezajlott. A 20. század második felében a fogyasztói társadalmak megképződése során az ember, az emberi lény, az emberi személyiség, ami én úgy gondolom, hogy a legmagasabb kozmikus rangon álló entitás, amit csak ismerünk, az általunk ismert entitások közül, az lefokozódott egy termelési és fogyasztási funkcióvá. Itt fontos, hogy az ember a történelem egésze során tulajdonképpen az öntudatárával való ráébredése, meg a kultúra megképződése óta mindig is alany volt. Alanyi szerepe volt. És ez az alanyi szerepe a 20. század második felében elveszett. És egy tárgyá vált. A termelésnek, meg a fogyasztásnak a funkciójává vált az ember. Ez leírhatatlan súlyos devalválódás. A posztmodern már ebben a közegben érkezett meg, mint kulturális hatás. A látszat a valóságnak a helyére tolult, és átvette a valóság funkcióját. És így érkeztünk meg a 21. századba, amikor a folyamat az folytatódik, és az egyén szerepének a leértékelődése az rohamossá válik. Az ember pontosan ennek a posztmodern műveletnek a nyomán már nem tartalmi, már nem lényegi entitás, olyasmi, aminek saját belső magja van, nem önmagával azonos, hanem önmaga látszatával azonos. Amilyen módon a látszat a valóság helyére lép. Tehát az egyén egyre inkább önmaga marketing maszkjává válik. Erre van egy pszichológiai kifejezés, mi ez az önmagad a marketing maszkja. Ez a persona. Ez a látszat személy. Valójában nem személy. Valójában az a látszat, amit te önmagadból a világ felé mutatsz. Nincsen mélysége, mert csak egy kirakat. Mondjuk úgy, hogy te vagy az üzlet, és a kirakat az pedig a persona. Na most a persona és a személy közötti szakadék az egyre szélesedik. És ahogy egyre sikeresebbé válsz, úgy szélesedik és szélesedik ez a szakadék, végül átjárhatatlanná, áthidalhatatlanná válik, és legvégül az emberi lény a personába beleolvad. Hogy valójában ez a folyamat az, amit szemlélünk. Az egyénnek, mint tartalmi entitásnak az elveszése, és az egyénnek, mint valamely tartalmi entitás látszatának a szélsőséges felértékelődése. Ez az, ami zajlik. Akkor én megint történész lennék egy picit, és csatlakozva ahhoz, amit itt Robi filozófiai mélységekbe, vagy magasságokba emelt, szerintem az ember az mindig is ugyanazt akarta a története során, az ember mindig is halhatatlan akart lenni, ez motiválta mindig a kultúrát. Ugye az első írott emlék, amikor már nem azt írták fel, hogy a fáraónak mennyi marhája van, az a Gilgames eposz, ahol Gilgames keresi a halhatatlanságot. De erről szóltak a piramisok, erről szóltak a vallások, erről szól valahol a művészet, a tudomány. Mindig kerestük az örök életnek a titkát, de nem találtuk, ugye? És ha már nem találtuk, akkor legalább önbecsülést próbáltunk építeni. Tehát szerintem az embernek, minden egyes embernek a világon a célja az, hogy önbecsülést építsen, vagy építessen magának. És erre lehetőséget neki a kultúra ad. Tűzoltó leszel, vagy katona. Tehát, hogy minden adott kultúra megadja a tárházat, a készletet, a menüt, amiből mi válogathatunk képességeink, érdeklődési, motivációink alapján, és fölépíthetjük a saját önbecsülésünket. És ebbe a folyamatba, ugye ezt a küzdelmet vívjuk a történelem során, hogy mindig önbecsülést akarunk nyerni a kultúránkból, ebben rondított bele az, amit itt a Robi is posztmodernizációval, vagy már a modernizációval, én kicsit korábbra tenném a kezdeti időpontot, lényegében a kultúra elkezdett szétesni atomjaira. Tehát, hogyha a posztmodernnek van valami, ami ugye nagyon szerteágazó dolog a posztmodern, ami közös benne, hogy kiveszi mindig a középpontot. És megszűnik az a valami, ami az adott jelen esetben az adott kultúrát összetartja. Nincs egy nagy közös történet. Ugye minden kultúra egy nagy közös történet. Most nem vagyunk olyan sokan, lehet egy picit őszintén beszélni, mert minden egyes kultúra egy nagy hazugság valami. Hazudunk magunknak valamit, amiben hinni szeretnénk, hogy amiben hinni tudunk, és úgy megyünk, és az úgy, amiért érdemes fölkelni, és nem azon gondolkodni, meg fogunk halni előbb-utóbb úgyis mindannyian. És a kultúrák lényegében segítenek abban, hogy ezt a pszichés krízist elviseljük, na aztán jön a modernizmus, meg a posztmodernizmus, és elveszi tőlünk ezt, szétveri a kultúrát. És nem oda helyébe semmit. Nincs nagy történet. Kis instasztorik vannak. És ebbe a krízis helyzetbe, amit már Freud, meg Nietzsche, meg Spengler, meg csomó mindenki megír, jön a közösségi média végre el. Én egy ilyen felmentő seregnek látom bizonyos értelemben, mert végre ad nekünk egy állkultúrát. Ahol újra tudunk kapcsolni. Mert ugye már, ha szétesik a kultúrából a közös pont, akkor a társas kapcsolataink is szétesnek, és végre a közösségi média lehetőséget, hogy újraépítsük a társas kapcsolatainkat, virtuálisan, felelősség nélkül. Tehát nem értjük, hogy miért nem működik olyan jól. Hát olyan jó alapvetően, hogy elérjük az Amerikába menekült családtagunkat, az unokánkkal tudunk beszélgetni, aki már Németországban született. Tehát egy csomó jó dolgra is tudjuk használni, és mégis, nem tudom, lehet, hogy csak én vagyok így vele, bizonyos idő után frusztráló, deprimáló, depressziós érzés vált ki az emberből, hogy a közösségi médián van. Erről igazából, ha jól tudom, már különféle pszichológusok vagy pszichológiai kutatások bizonyítást is nyertek, hogy bizonyos idő elteltével egyszerűen depresszívé tesz a közösségi média, és nem értjük, hogy miért, de mivel az időm lejárt, azért most nem fogom én sem elmondani. Van-e élet? Már beszéltünk erről, vagy említetted, Robi, hogy nincs élet a közösségi médián kívül, tehát nem tudjuk elképzelni azt, hogy mondjuk mégis van élet a közösségi médián kívül? Lehet-e élet a közösségi médián kívül? Nem azt mondtam, hogy nincs élet a közösségi médián kívül, csak az egy számkivetettség, egy technikai számkivetettség, azt gondolom. Viszont szeretnék reflektálni arra, amit a Gábor megemlítette egy rövid mondat elejéig, hogy a közösségi médiát lehet jó dolgokra is használni, például ha valaki a távolban élő rokonaival, gyerekeivel, unokáival szeretne beszélgetni. Azt gondolom, hogy ez fontos leszögeznünk, hogy a technika soha nem gonosz. Tehát ugyanazon technológia röpítette az embert a Holdra, amely a Falu-2-eseket London felé. Az ember a gonosz, és nem a technika. Az, hogy ki mire használja a technikát, az egy más kérdés. Szóval én azt gondolom, hogy maga a közösségi média és annak a megszületése az igenis nagyon-nagyon sok olyan korszakalkotó jó dolgot hordozott magával, amire az emberiségnek igenis szüksége van és igenis hasznos tud lenni. Viszont kétségtelen, hogy ez valahol kicsúszott a kezünk közül, és tehát hogy azért beszéljünk a sorozatról is, azt gondolom, hiszen mégiscsak az a fő témánk, amit a sorozatban láthattunk világon, az nem az a kérdés, hogy elérkezik-e, vagy hogy közel van-e az, hogy elérkezzen. Azt gondolom, hogy már ebben a világban él. Tehát ez a mindenki ötcsillagosra értékel, mindenki cserébe az ötcsillagért, ez létezik. Így épül fel a magyar szórakoztatóipar. Tehát gyakorlatilag, hogyha valakire kijön egy új zenéje, egy új videóklipje, a humorista, akkor egy új humoreske, akkor az úgy működik, hogy mindenki, nem akarok csúnya szavakat használni, gondolom, mindenki kitalálja, mire akarok célozni, mindenki mit csinál a másikkal, megosztja ezeket a dolgokat. Ez a mi ötcsillagunk, ez a körbe osztjuk a másikat, segítünk a másiknak. Ez egy tök jó dolog, csak például így a közösségi média tulajdonképpen kicsit kontraproduktívá válik, hiszen ez lett volna az egyetlen járható út, hogy mondjuk egy tehetség, ha megjelenik az interneten, legyen az bármilyen kategória, akkor utat tudjon magának törni, és igenis nagy nézettséget vagy nagy hírnevet tudjon magának szerezni. És egy idő után eljutottunk arra a pontra, tehát nem volt szükség programigazgatókra, nem volt szükség rádiós listákra, nem volt szükség olyan emberekre, akik meg tudták azt ítélni, hogy jó vagy rossz valami, hanem ugye magától a tehetség utat tudott volna magának törni. Ez az idő lejárt. Mert az ötcsillagért cserébe megadja az ismert előadó az ötcsillagot a másodbeneken, és gyakorlatilag kiszorítanak minden újat a piacról. Szóval azt gondolom, hogy van élet a közösségi médián kívül, csak az egy nagyon, hát nem is tudom, alternatív vagy primitív életet eredményez, hiszen nincs olyan dolog, ami ne legyen szoros összefüggésben a közösségi médiával 2019-ben. Kassa TV-vel kapcsolatban érdemes azt gondolom, hogy pár iránymutatást megfogalmazni. Mert Kassa TV tényleg egy rettenetes veszély. Nem a Kassa TV a veszély, hanem a Kassa TV-ség. A Kassa Tibi zsigapusztító. A Kassa Tibi az meg tulajdonképpen csak egy reprezentációs tárgy, aki mindezt szemlélhetni tudjuk. Minden kulturális közösségnek, minden emberi közösségnek megvannak a maguk Kassa Tibiei, egyszerűen kitermeli a maguk Kassa Tibiei. És ha Kassa Tibit kivennénk a maga Kassa Tibi helyi értékéből, akkor oda egy Kassa Tibinyi celeb benyomulna. És már is akkor ő lenne a Kassa Tibi. A probléma az mi? A probléma a lájkokhoz fazonírozottság. Önmagában nem a... Tehát ki ez a Kassa Tibi? Megmondom, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk, mert ha tudnánk, akkor ő már is nem a Kassa Tibi lenne. Hanem akkor csak egy Sanyika lenne, vagy Kavika lenne, vagy Ferike lenne, valamelyikünk lenne. Aki az, aki. Most a Kassa Tibi az pont attól Kassa Tibi, hogy a Kassa Tibi az talán akik 20 éve ismerték, tudják, hogy ki volt a Kassa Tibi, mielőtt azzá a személytelen felületté vált, akinek ma az összes lány jár a Facebookon. Kassa Tibi, aki még valaha volt, és valaha voltak Kassa Tibi jellemzői, sajátosságai, megvásárolt egy könyvet, ami nagyjából ismertette azt, hogy neki hogyan kell a közösségi média térben működni és jelen lenni, ahhoz, hogy az összes like nála legyen. És ennek a könyvnek a tartalmát ő magára vette. Ő alkalmazta magára. Benne volt, hogy hányszor, mit, hogyan kell posztolnia, nagyon jó eséllyel benne volt, hogy hogyan kell öltözködnie, milyen szóhasználatot kell folytatnia. Hát minden az, a teljes lényét azokhoz a lájkokhoz kalibrálta. Na most itt a probléma az, hogy nem a Kassa Tibihez tartoznak a lájkok, hanem a lájkokhoz tartozik a Kassa Tibi. Ha a Kassa Tibihez tartoznának ezek a lájkok, senki nem sajnálná tőle. A Kassa Tibi egy ilyen ember, aki ennyire lájkmágnes, teljesen oké. Okay. De a probléma az, hogy a Kassa Tibi felvett egy hamis média szerepet, kvázi egy personát, és az a personát, ami előre le volt gyártva azokhoz a lájkokhoz, azt ő fölvette magára, és innentől kezdve azok a lájkok a Kassa Tibi által reprezentált média personának járnak. Na most az igazi probléma az ez, mert a kultúránkat, meg egyébként a politikánkat, már úgy a politikát, a közös ügyeinknek az intézését, meg a kultúrát, kvázi a életünkről, a világunkról való reprezentációt, ez kezdi elragadni tőlünk. Hát azok a figurák, azok a Kassa Tibik, akik a politikában, meg a kultúrában jegyességet kötnek a lájkokkal, ellehetetlenítik azt, hogy mi a politikában az ügyeinkhez, a kultúrában, meg az esztétikához, vagy a széphez, vagy az igazhoz hozzáférjünk. Mert ők mindezeket lájkokra váltották, és ők mindezeket már a maga meghamisított valójában közvetítik mifelénk. Hát ez az igazi probléma az én szememben. Kassa Tibiről nekem is most már meg kell szólalnom, de még befejezném azt a gondolatot, amit az előbb félvágtam, és Kassa Tibinél fog pontosan kiukadni, hogy miért nem tud mégis a közösségi média bennünket boldoggá tenni, hogyha pont arra a hiányunkra, a kultúra elvesztésére reagál, és egy ilyen pseudo álkultúrát ad nekünk, akkor miért nem vagyunk mégis boldogok tőle? És hát azért, mert nem tudunk önbecsülést építeni általa. Tehát amíg a kultúra lehetőséget adott, hogy tűzoltóként, katonaként önbecsülést építsek, vagy bármilyen módon a kultúrában elfoglalt státuszommal, a közösségi médiában valójában a kultúra elvesztése elől menekülünk a közösségi médiába, hogy ott szembesüljünk azzal, hogy elvesztettük a kultúránkat. Tehát a frusztráltságunkat nem csökken, hanem csak tovább növekedik a közösségi médiába merülve, mert egy állandó szívelésre vagyunk kényszerítve, egy állandó megtévesztésre vagy hazugságra vagyunk kényszerítve. Ugye, ha már az legelején utaltam az ilyen megtévesztéses szituációkra, hát mik azok a szituációk, ahol a legjobban szoktunk alaposkodni? Tehát egy állásinterjú. Ha megnéznénk saját magunkat, hogy viselkedünk állásinterjún, akkor régne a pofá. Vagy alaposkodunk mondjuk egy randin. Megnézzünk magunkat, hogy egy randin hogy viselkedünk, pláne mondjuk az első randin, mert kinevetnénk saját magunkat, hogy mennyire gyermekekül tudunk viselkedni, vagy mondjuk egy versenyhelyzetben, mondjuk az X-faktor válogatásán. Alaposkodni kell. És a közösségi média ez a három így együtt. Tehát lényegében egy ilyen permanens X-faktor válogató, randi és állásinterjú. Tehát, hogy nem, nekem nem csupán be kell vágódnom a Gáspár Lacinál meg a Dalos Boginál, hanem a csajom kell, hogy legyen, vagy a pasim, plusz még az asszisztensévé is kell váljak. Tehát, hogy egyszerre kell állandóan ilyen nagyon-nagyon nagy önbecsülést építem, ami aztán holnap elveszik. És kezdhetem az egészet előről, és akkor itt jön Kassa Tibi, mert hogy mindannyian arra vágyunk, hogy Kassa Tibivé válj, hogy mi is Kassa Tibik lehessünk, hogy mi is ilyen nagy halak legyünk, mint a Kassa Tibi. És én a Kassa Tibi védelmében fog most megszólalni, bár nem, az eddigi gondolatmenet talán nem erre futott így látszólag, de azt szerintem Kassa Tibinél is van lejjebb. És hagyj mondjak egy példát. Ki emlékszik, nem tudom mennyi időm van még, hogy belemerjek-e vágni ebbe a gondolatba, ki emlékszik még Okira? Okira. Emlékeztem, amikor volt a, talán nem tudom, Valóvilág, vagy az volt Valóvilág volt? Ő volt az a srác, aki bement és összehány mindent, meg mindenhová odapiszkított, meg böfögött, tehát hogy igazából ez volt az ő védjegye. És akkor azon háborogtunk, hogy hát hogy süllyedhetünk idáig, hogy milliók nézik a tévén, hogy Oki bemegy a szobába és böfög egy nagyot, meg még csinált mást is. És most rájöttem, hogy de az legalább teljesítmény volt. Tehát ott bizonyos értem, abban volt egy bátorság. Most akárminek is gondoljuk ezt, ott az Oki valami olyat csinált, volt valami rendkívüli bátorság benne, amit egyébként én nem mernék megcsinálni, és ő megcsinálta. Akik most vannak a Kassa Tibi úgymond 2.0-ás változatai, ki ismeri Csutit például? Na, majd Csutiról fog mesélni tőle. Lehet egyébként, hogy pont amit most mondtál, hogy egyszer csak elindul ez a közösségi médiában elindul egy őszintességi folyamat? Tehát, hogy ugye most mindenki a legjobb oldalát mutatja, megpróbál megfelelni a követőknek, esetleg elindul egy ilyen vonal, hogy egyszer csak azt mondjuk, hogy én nem, ahogy ezt a filmben is láttuk, és őszinték leszünk. Nem tudom, hogy elindul egy ilyen. Nem tartom valószínűleg, hogy a közeljövőben el lesz sor kerül, most épp az alakosodási filmkorát, viszont a Gábornál ott van a Tanyiba beszélgetés, hogy tudjuk-e ki az a Csuti. Hát én igen tudom, ugyanannak a marketing csomagnak a része, aminek a manófejek, a Kassa Tibi féle marketing csomag a manófejek, amikor a kislány és a feleség is benne van. És ugyanakkor meg kell védenem az Okit, hiszen abban hát nem is tudom, úgy említette meg a Gábor, mint hogyha ő alávaló lenne a Kassa Tibinél. Nem, pont. Akkor így értettem félre, akkor bocsánatot kérek, akkor egyet értük. Én azt gondolom, hogy az Oki az csak egy egyszerű tavó. A Kassa Tibi az viszont, mert ugye mindenki beszél már a Kassa Tibiről, és lassan ő lett a központi témánk, nem is a sorozat, de hogy a Kassa Tibi mit tesz? Tehát, hogy a meg sem született kislányáról hoz le olyan cikket a saját kattintós oldalán, hogy micsoda tragédia történt a kislányjal, mert hogy valami betegséget akar sugallni, meg hasonló dolgok. Én azt gondolom, hogy ez az emberi jót levallja. Tehát ez nem csak a közösségi média sötét oldala, és a mellettem helyet foglaló általam nagyon is tisztelt Puzsi Robert korábban megemlítette, hogy a kasszatériség az el lehet vonatkoztatni a személytől, és hogy bárki fel tudja ölteni a kasszatériséget, amíg ő kiesik ebből a szerepből. Fel lehet ölteni, de 7 próbásra az embernek kell ahhoz lennie, hogy tudja ugyanezt a szintet hozni, amit a Kassa Tibi mindenféle probléma nélkül meg tud ugrani. Viszont akkor válaszolnék az eredeti kérdésre, ami pedig az volt, és hogy is nekem már elfelejtettem, hogy viszont... Nem, nincs őszinteség, abszolút. A közösségi médiában őszinteségnek helye nincs. A közösségi médiában ugye azt láthatjuk, hogy milyen kávét hozott ki nekünk a pincérnő, milyen tökéletes körítéssel, de azt soha nem mutatjuk meg, amikor mi főzzük otthon magunknak. A közösségi médiában mindig boldogak vagyunk, miközben a valóságban többnyire depresszívek és aggodalmaskodóak, szóval őszinteségnek helye nincs. Nem is tudom egyébként, hogy ha valaki elkezdene őszinte lenni, arra hogy reagálna a piac. Azt külön meg kellene mérni. Ugyanis azt tudni kell, hogy nem csak a Kassa Tibi uralják ezt a piacot, hanem azok a különböző influencer közvetítő cégek, aminek egyébként egy általam szintén nagyon tisztelt videós is az egyik tulajdonosi körébe tartozik, a Dancsó Péter, aki folyamatosan szónokol a trash tartalmak és a különböző nyálas tartalmak ellen, miközben tulajdonos egy olyan cégbe, ami elvárja ezt a szürkeséget, ezt a képmutatást. Tehát, hogy ha valaki influencernek adja a fejétbe ezt a kifejezést, nagyon gyűlölöd, hogyha valaki meg akar abból jönni, hogy követői vannak, akkor az elvárás, hogy onnantól kezdve egy sima szerint posztoljon, egy sima szerint éljen, és esélye nincs arra, hogy egyeti legyen, vagy őszinten, mert igen, akkor egész egyszerűen a piac újra reagál rá, hogy ő tovább nem lehet az, nem lehet tovább influencer. Szóval azt gondolom, hogy maga a közösségi média alapelvei mondanak ellent annak, ami a kérdésben szerepelt az őszinteségnek. Én nem emlékeztem már erre az okira, de ez alapján, amit most hallottam róla, hát ez, oké, ez egy fasz a gyerek. Megmondom, de ahhoz képest, ami a Kassa TV, de tényleg. Oki nem akar tetszeni. Nem akar tetszeni, és pontosan tudja, hogy nem is fog. Ő csak azt látja, egyébként, ösztöneire hallgatva, hogy körülötte mindenki a kezét, lábát töri azért, hogy tetszen. És valahogy az ösztönei azt súgják, hogy ez a közösségi médiatér, vagy a egy reality tere is csak olyan, mint a kapitalizmus, hogy gyárts olyat, amit más nem gyárt. Nem olyan biztos, hogy az Oki ennyire primitív volt. Nem biztos, hogy ő otthon a saját nappaliába is odaszarik. De érezte, hogy itt mindenki ugyanazon a pályán verseng, és tapossa le egymást, míg a másik pálya meg teljesen üres, és ahogy ő csak kisétál és odaszarik, a másik pályára már nyert. És ez az igazi probléma, hogy ebben valahogy nem akar utazni senki, mert mindenki a korszellem hívására reagál. Itt a kisebb baj még mindig a lájkvadászat. A nagyobb baj a dislike-fóbia. Még a lájkvadászat a hagyján. De ez a megbénító rettegés a dislike-tól. Úristen, csak dislike-ot ne generáljunk. Szeretném jelezni, hogy egy politikus, amelyik a lájkokat hajtja és a diszlájkoktól retteg, az nem politikus. Az nem politikus, az csak Kassa Tibi. Egy Kassa Tibi, valamilyen Kassa Tibi, vagy jobboldali Kassa Tibi, vagy baloldali Kassa Tibi. Mert mindegyiknek megvan a saját közönsége, és azt ők felmérik szociológiai vizsgálatokkal, hogy az mit akar hallani. A politikus azzá fazonírozza magát. Ez a politikus alkalmatlanná vált arra, hogy a közös ügyeinkről beszéljen, és egyáltalán nemhogy megoldja a közös ügyeinket, hanem a problémákat felvesse. Egy művész, aki a lájkokat hajtja, és főleg amelyik a diszlájkoktól retteg, egyáltalán egy művész, amelyik a politológusoknak, vagy a szociológusoknak, vagy a közvéleménykutatóknak a méréseit, grafikonjait követi, az nem művész. A művésznek az ihletre kell hallgatni. A politikusnak az identitásra kell hallgatni. Meg az igazságérzetére kell hallgatni. Az, amelyik a lájkokat hajtja, az csak Kassa Tibi. És a súlyos probléma az, hogy mindenki Kassa Tibivé akar válni. Sajnos a személytelen az megköveteli ezt a steril létet, meg a PC beszédet. Azért mondom, hogy személytelen, mert megnevezhetetlen, hogy ezt kivárja el. Kivárja el ezt a PC beszédet. Azt tudjuk, hogy nem konkrét személy, hanem az emberiséget reprezentáló statisztikai állandó. Az elvárás honnan jön? Egy mérésből. Felmérték, hogy mi az, amit az emberek nem akarnak hallani. És ez a statisztikai adat, ez követeli meg a PC beszédet. Ennek megfelelően alakult ki az a helyzet, az a kulturális állapot, amelyben ha valami valakit zavarhat, akárkit zavarhat, az legyen inkább mindenki számára hozzáférhetetlen és mindenki számára tilos. Ebből képződik a 21. századnak ez az új prüdériája, meg ez az új cenzúrája. Kérdés az volt, hogy lehet-e őszinteségi roham a közösségi médiának. Itt az első évadban volt egy rész, amikor a srác, az egész mindenki meg ilyen nagy valóságsóban élt, biciklizni kellett talán, és a végén, sem mondom el a sztorit, a végén eljut a valóságsó színpadára, és őszinte lesz, és talán ebből is termék lesz. Tehát hogy én itt attól félek, hogyha esetleg az őszintességi roham megindulna a közösségi médiában, akkor az is egy marketing termék lenne. Ami egy olyan pályát, amit még senki nem, ahova még senki nem szart oda, vagy Robi most itt engem is fölbátorított, még azért az előző énem még ilyenkor próbál konszolidálni, na mindegy, szóval oda ment, és meglátták benne az X-faktort, és fú, de fasza, hát ez őszinte volt, akkor most hazudjunk őszinteséget. Tehát, hogy én szerintem a maga a műfaj alkalmatlanná teszi az őszinteséget, mert az is csak képmutatássá válhat, hogy az egész, ez tényleg ez a like őrlet és a dislike fóbia, ez lényegében egy ilyen like társadalmat hoz létre, ahol like arisztokrácia van, ahová mindannyian törekszünk, aki nincs középosztály. Tehát itt vagy. Nem lehet, nincsenek félmegoldások, vagy like arisztokrata vagy, a like arisztokraták szűk csoportjába tartozol, vagy lényegében a like proletariátusnak a széles rétegébe kerülsz, ha esetleg még itt is, és hogyha a sorozatra is célozzunk, ha még ezt sem tudod elfogadni, ezt a fajta like proletariátust, akkor pedig like sudra leszel. Mocskosság, ugye mennyire képszerű, hogy a végén mocskossá kell válnod a szószoros értelmében ahhoz, hogy őszinte legyél és elmondhass az érzéseidet. Azoknak a szemében, akik rózsaszín ruhákban, és az egész epizód egy ilyen rózsaszín kellékek között zajlódik, és neked ebben a rózsaszín világban egy ilyen sáros, mocskos, piszkos, ilyen csugrává kell válnod, ha őszinte akarsz lenni. Kikerülsz a kasszatibi, tehát a kasszatibit, mint lehetőség, mint életpálya modell, az teljesen lehetetlenné válik a számodra, és most még ha van időm, akkor csutira visszatérek, mert hogy teljesen félreértettetek, tehát én Okit itt most rehabilitálni szerettem volna. Tehát hogy én arra céloztam, amit a Robi ki is mondott, hogy basszus, ez a gyerek oda kiállt és oda befögött egyet a RTL-en vagy a TV2-n élő adásba. És akkor én szörnyűködtem, mert nem nyilván az ember akkor ezt még furcsálta, de ma már én tényleg, és ez nem ilyen szónoki fordulatként, hanem őszintén ezt egy teljesítménynek gondolom. Egy teljesítménynek gondolom, ahhoz képest, amit ma találunk, ugyanis Csutiról azt kell tudni, hogy Csuti nem csinál semmit. Csuti arról híres, hogy ő akárki, a heideggeri értelemben. Ő az akárki, a szomszéd fiú. Csuti főz, és erről készül egy kép. 50 ezer like. Csuti vizet önt a pohárba. 68 ezer like. Csuti lesétál a lépcsőn, 72 ezer le, és most nem sorolom, Csuti nem csinál semmit. És igazából én nem Csutira haragszom, mert ez nem a Csuti bűne, ez egy tükörkép a társadalmunkról, hogy már nekünk nem hősök kellenek, meg nem rendkívüli emberek, de már nem is Oki. Már nem ez a vagabund gyerek hiányzik, nekünk már a szomszéd srác hiányzik. Hogy már annyira el vagyunk idegenedve a világtól, hogy már nekünk az is élmény, hogyha látjuk valakit, hogy tölti a vizet. Meg hogy van rajta egy kötény, ahogy főz. A Csuti fölvette a kötényt, a karácsonyi, nem tudom, szarvasos kötényt. És ez már lényegében annyi, a kultúrát olyan mértékben elveszítettük, hogy szerintem igazából, mert most még Csutit is, meg Kaszatibit is rehabilitálom, hogy valójában ez a társadalomnak a tükre. Hogy erre van igényünk, vagy erre van igénye a társadalomnak, és az a fajta posztmodern világ, amiben élünk, ugye nem ad nekünk lehetőséget az önbecsülés építésére, és órákat töltünk el, nem tudom mennyi az én heti képernyőidőm is, órákat töltünk el ilyen oldalakon így szörfözget, és utána pedig nem érezzük, hogy miért van hány ingerünk az egésztől. Ezért. Oki legalább hány tegyet, tehát hogy ő megoldotta. Mennyire elkerülhetetlen, vagy nem elkerülhető ez a jövőkép, amit ez a film vázol fel? Tehát elképzelhető majd, hogy úgy fogunk élni, nem csak az influencerek, vagy a lájkok határozzák meg az életünket, hanem ahogy mondjuk egy Kínában már látjuk, ahol kicsit efelé fordul a világ, tehát elképzelhető majd egy olyan világba fogunk élni, ahol az egész életünket, mindenünket azt fogja meghatározni, hogy milyen értékelést kapunk a közösségi médiában akár? Azt gondolom, hogy erről beszéltünk már korábban, hogy már ebben élünk. Tehát ez nem tudom, hogy talán csak a megvan, hogy ennek a kivitelezése, ami különbözik a sorozattól, a lényegi része az már abszolút megvan, és azt gondolom, hogy... Értem, bocsánat, hogy a mindennapjainkat, tehát hogy úgy tudom. Hát én a mindennapjainkról beszélünk, tehát hogy valóban úgy éljük. Én azt gondolom, hogy az anyukáktól elkezdve a tinédzserekig mindenki tulajdonképpen csak annyi különbözteti meg ezeket az embereket, hogy ki az, aki beletanult a közösségi médiában, és ki az, aki már abban a világban született be, ahol ez uralkodó volt. Ennyi választ el az, hogy ki hogy használja fel, és kit mennyire tud ez a dolog befolyásolni, és szabályozni minden nap. Én azt gondolom, hogy a sorozatban látottak, az már az életünk rész, és az nem egy futurisztikus jövőképpen, hanem ez már, azt csak én egyszer mondom, a kivitelezés az, ami más. Szóval azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amire igazából nem is kell keresnünk a választ, hanem egyszerűen csak észre kellene vennünk, hogy ez az idő már eljött ebben. Az igazi probléma az az, hogy az erkölcs le lett váltva erre a steril illedelmességre, ami itt a pluszpontokat okozza, ami a jobb közösségi média előmenetelt okozza. Ezért nincsen új beszélszótár. Ha lenne új beszélszótár, csak elég lenne bemagolnod az új beszélszótárban lévő szavakat, azokat használhatnád, és amúgy nem kéne belül alapjaidban kiüresedned. Nem kellene ténylegesen megváltoznod, azonossá válnod ezzel a személytelennel. De mivel nincs új beszélszótár, tehát minden kifejezés potenciálisan minden percben benne van az új beszélszótárban, tehát bármit mondasz, azt a Facebook felhasználhatja ellened. Ezért ilyen Orwelli ez a világ. Pont ezért, hogy a nagy testvér bármikor elővehessen téged. Potenciálisan. Ki követeli meg? Ki követeli meg ezt a PC beszédet? Ezt a plázakonform emberi létet? Ezt a sterilitást? Amit most itt erkölcsnek hazudnak? Meg a népszerűséget, amit itt minőségnek hazudnak. Ebben az epizódban. Egész konkrétan így fogalmaz a tanácsadó Lacey-nek, minőségi barátokra, minőségi osztályzatokra van szüksége. Ez 4,5 fölötti értéket tekinti minőséginek. Ugye a népszerűséget minőségnek hazudja. A PC beszédet pedig erkölcsnek hazudja. Na most az erkölcsöt, a régi erkölcsöt, amit éppen most von ki a korszellem a forgalomból, ez még valami ember feletti sugalta, ihlette, küldte. Még hogyha az ember hozta létre, akkor is saját maga fölül alkotta. Ezt a steril erkölcs pótlékot, ezt a PC beszédet, meg ezt a pláza konform népszerűséget, ezt a kaszatibiséget, ez nem az ember fölül jön. Ezt az ember statisztikai átlaga ihleti. Az ember statisztikai átlaga. Tehát nem valami, ami magasabb, mint az ember, hanem valami, ami mindenki számára befogadható, mindenki számára érthető. Ez a tömegszellem. A tömegszellem, amiről tudjuk, hogy mindig a tömeg legalacsonyabb erkölcsi és intellektuális nívójához konvergál. A kérdés az volt, hogy el lehet-e kerülni ezt a jövőképet, hiszen nem lehet. Tehát, hogy ami ebben a sorozatban, vagy ebben az epizódban, bocsánat, az nagyon jó, hogy szerintem zseniálisan elkapja azt, ami ránk vár. Tehát, hogy nem biztos, hogy olyan ezekkel a kellékekkel, nem biztos, hogy ennyire kisarkítva, de már részben ebben élünk, hogy a Robi is, Ábrahám Robi is célzott erre, de hogy tényleg ez szerintem erősödni fog. Méghozzá hagy utaljak saját magamra, hogy a frusztráltságunk a kultúra elvesztése miatt a közösségi médiában menekülünk, ott még frusztráltabbak leszünk, ezért még jobban belemenekülünk a közösségi médiába, ettől még frusztráltabbak leszünk, és ez egy ilyen lefelé tartó spirál, és ugye a közösségi médiában az is zseniális, és az is ördögi egyszerre, hogy lehetővé tesz, hogy mi avatarokat hozzunk létre. Tehát, hogy lényegében kilépjünk önmagunkból, és legyen egy profilunk. Egy profilunk, ami én elneveztem el ilyen az ő én. Tehát, hogy ő én vagyok, nem teljesen én vagyok, ő. És akkor egy picit ez egy csomó mindenben ezt a frusztráltságot elkezdhetjük így, megpróbálhatjuk enyhíteni ezzel az ő énnel. Hogy ő tesszük ki oda erre a zsírvására, szeretetet koldulni, meg lájkokat koldulni. És hogyha mondjuk az önbecsülés építését egy ilyen koordinátor rendszerbe kellene elhelyezni, akkor van a szeretnek, nem szeretnek dimenzió, meg van a ez vagyok és nem ez vagyok dimenzió, és ugye a legjobb eset, amikor az embert azért szeretik, ami. Ugye a másik az, amikor azért utána kami vagyok, ugye ez az Oki példája volt, ezt amit kevesen mernek vállalni, és akkor van a másik két lehetőség, ugye utána azért, ami nem vagyok, ugye ez a legkellemetlenebb érzés, amikor az embert utálják azért, ami nem. És van egy másik, van a negyedik lehetőség, és ez a legizgalmasabb a közösségi média szempontjából, hogy szeretnek azért, ami nem vagyok. És korábban nem nagyon volt erre lehetőség, hogy ezt építsük, ezt a szeretnek azt, ami nem vagyok, de a közösségi médián közösségi média lehetővé tett, hogy elkezdjük ezt a dimenziót így kitölteni a magunk életében, hogy egy csomó olyan dolgot pakolunk fel, amik nem mi vagyunk, de szeretetet tudunk érte koldulni. Szeretnek azért, ami nem vagyok, és nem tudom, hogy van-e ilyen felmérés vagy statisztikai adat, de szerintem biztos, hogy van korreláció, vagy akár közvetlen összefüggés a rossz hangulat és az alacsony önbecsülés, vagy az éppen depresszív állapotunk és a posztolási hajlandóságunk mögött. Sőt, szerintem a rossz állapotunkban akarjuk a legjobb képeket megosztani, olyankor a legmélyebb a dekoltázs, amikor elhagyott a barátom, vagy olyankor feszítek rá a bicepszemre, amikor a barátnőm elhagyott. Tehát, hogy általában olyankor akarjuk az őjét a legszebbnek látni, és van egy ilyen átfordulás ebbe a lefelé tartó spirálba, amikor már igazából az őjén fontosabb, mint az énén. Tehát már lényegében neki élünk. Mindegy, hogy mi van. Bár 3 napja van rajtam ez a pizsama, már büdös, már engem zavar ez a pizsama, viszont arra a 10 perc, amíg elkészül az Insta kép, illatosnak és üdének kell látszanom, miközben az a körülöttem lévő élet és világ már rohadt, most ilyen ezek metaforák meg képek. Tehát én azt látom, hogy ez az egész őjén őrletedben, a like vadászatban és a dislike fóbiában fontosabbá válik, mint a saját életünk. Tehát egy ilyen kollektív, tehát egyénileg megélt, de kollektívan megint ilyen skizofrén helyzetbe hoz bennünket, a szeretet hiánya, vagy az elismerés hiánya, vagy az önbecsülés hiánya, és akkor megint visszautal arra, ami abból fakad, hogy nincsenek nagy történetek, nincs kultúra. Tehát akkor fölmegyünk a közösségi médiára, milyen nagy történethez tudunk kapcsolódni? Kis sztorik vannak, ilyen kis apró kis posztmodern kis darabkák. Egy Insta sztori felvillan, egy mém eltűnik, egy kép megjelenik, és az egész egy ilyen francia drogos művészfilmnek a látomásává áll össze így a nap végére. És akkor áronva hajtjuk a fejünket. Milyen hatással van a közösségi média társas kapcsolatainkra? Ugye Gábor, te említetted azt, hogy a távolság anyagot le lehet küzdeni a közösségi médiával, beszélgethetünk bárkivel a világon, a külföldön élő szeretteinkkel tudjuk tartani a kapcsolatot, ez egyrészt jó, de milyen hatással van magára a társas kapcsolatainkra? Kiüresíti ez a mi kapcsolatainkat, embertársainkat? Azt gondolom, hogy abszolút kiüresíti a kapcsolatainkat és felületessé teszi a közösségi média, és talán némi relevanciával bír, hogyha szóba hozom, hogy az egész mainstream közösségi média platformnak van egy nagyon fontos ideológiai és világnézeti síkja. Ez pedig, amit ő képvisel, ez a platform képvisel, ez a liberális diktatúra. És félértés ne esni, most nem az ellen a liberalizmus ellen akarok szónokolni, amit Adi óhajtott, vagy amit látunk mondjuk a rendszerváltás idején, mert ez egy teljesen más liberalizmus, amit ez a platform képvisel. Ez egy olyan, tehát nem véletlen az, hogy Kína nem kedveli a Facebookot. Kína egy kommunista diktatúra. Azért nem kedveli, mert épp az inverze a Facebooknak, hiszen a Facebook ugyanaz, mint Kína, csak ennek a liberális szélsősége. Nem véletlen, hogy az oroszok nem kedvelik a Facebookot, az előbbi példázat okán. És ebben a liberális diktatúrában, ami nekünk szólásszabadságot ígér, és ami tulajdonképpen a szólásszabadság eszméjének a hazájában született meg, itt tulajdonképpen egy bizonyos oldal kifejezheti a véleményét bármilyen szinten, míg a másik oldalt korlátozzák. És mondom azt úgy, hogy egyébként a korlátozott oldal az nincs annyira az ínyelve, de mégis meg kell vélenem, hiszen egyértelmű, hogy a Facebook algoritmusa az úgy lett kitalálva, hogy jobboldali posztokat, jobboldali véleményeket azért próbálja valamilyen szinten karanténba helyezni. Ami azt gondolom, hogy egy nagyon veszélyes dolog, hiszen innentől kezdve ezek a platformok már nem csak arra szolgálnak, hogy személyes kapcsolatot ápoljunk egymással, hanem ez bizony egy politikai erőforrásnak minősül, és a jövőben biztos vagyunk benne, hogy ennek lesz sokkal nagyobb közéleti súlya, mint amivel most rendelkezik, bár már most is képes arra egyébként, hogy amerikai elnök választásokat eldöntsön, de hogy ettől sokkal nagyobb súlya is fog bírni a jövőben. És korábban szóba volt hozva, hogy a különböző művészeti megjelenlásokat is pornográf tartalomként értékeli ez a platform. Ettől azt gondolom, hogy sokkal torzabb dolgokat is tesz. Több helyen elmondtam már és felszólaltam az ellen, amit a HVG-n olvastam korábban, miszerint a HVG azon örvendezett, hogy elkészült egy olyan animációs film, melynek a 8 éves szereplője egy transzexuális kisfiú is, hogy ez milyen jó dolog. És azt gondolom, hogy ha ilyen szinten szóba került volna a szexualitás egy teljesen más szövegkörnyezetben, akkor ez a Facebook számára abszolút az irányelvével szembe ütköző lett volna. És azt látom, hogy a Facebook, és nem csak a Facebookról beszélnek, hanem tulajdonképpen a többi mainstream platform ugyanezt az irányt képviseli, hogy valamennyire van egy álláspontja világról, amit erőszakkal próbál a gyűzereivel elfogadtatni, és így próbál rájuk tudnálni. És a legnagyobb probléma azt gondolom, itt nem is az, hogy a kapcsolataink kiüresednek, ami egyébként megcáfolhatatlanul így van, hanem inkább az, hogy a kapcsolatainkkal együtt minket is egy bizonyos irányba próbál terelni ez a platform, és amit ez a platform képvisel. És ezzel ellen tulajdonképpen úgy látom, hogy a felhasználók teljesen védtelenek, és nem nagyon akarnak ezzel szembe menni, és nem látok egyébként ezzel kapcsolatban nagyobb felszólalásokat, hogy miért lehet mert ez kétségtelen, hogy ezek politikai célokat szolgálnak. És ennek az egész közösségi médiának tulajdonképpen, amikor megszületett, akkor a kapcsolattartás lett volna a lényege. És itt valami nagyon-nagyon félesik van. És miközben mi keressük a kiüresedett kapcsolatainkra a megoldást, illetve arról vitatkozunk, hogy mennyire váltunk egymással felületessé, akkoriban valami sokkal súlyosabb dolog zajlik a háttérben, és tényleg nagyon nehéz megmondani, hogy ez az egész hova fog kifutni, és hogy ez a közösségi médiának nevezett platform a jövőben tulajdonképpen mivé fogja kinőni magát, akár egy világkormányával, vagy fogalmam sincs. De hogy ilyenek is benne vannak a pakliban. A közösségi média nem csak az emberi kapcsolatokat üríti ki, hanem magát az embert. Az emberi kapcsolatoknak a kiüresedése az már ennek a következménye. Idézzük fel, hogy mi történt ebben az epizódban. Itt a hősnőnk egy gated community-be akar költözni. Ami ugye a személytelen emberhez tartozó übertér. Mert hát ő überlényé akar válni, és ehhez az übertérben kell élnie ezek között, az emberek között, akik talán majd megfertőzik őt a személytelenséggel. De hogy ő erre vágyik. De most azonnal. Tehát neki nincsen másfél éve arra, megmondta a tanácsadó, hogy ebben az ütemben másfél év alatt fogja elérni azt a státuszt, a 4.5-ös státuszt. Ez a vágyott státusz, 4.5-re eljutni, mert ez fontos. Ezt a közösség is úgy tartja számon, hogy 4.5-nél válsz elitté. Vagy mondjuk úgy, hogy akkor leszel minőségi ember. De ő nem tud várni, ő neki most azonnal kell. Nem tud, neki, ő nem ér rá másfél év múlva. És ehhez adva van a Premium Influencer program, amihez azonban el kell érnie a 4.5-öt. Csak hogy a pontszámok ebben a világban, meg abban a világban, amivé ez a világ éppen válik, nem az emberi minőséget reprezentálják, hanem éppen az elszemélytelenedés mértékét. Tehát az 5-ös az a teljesen személytelen. Ha te 4.5 vagy, az azt jelenti, hogy már olyan mértékben vagy személytelen, hogy már az elithez tartozol. Ha bármilyen vagy, ha bármit gondolsz és képviselsz a világról, bármit, az valakit zavarhat. Ez diszlájkokat generál. Na most a probléma az, hogy és erről szól ez az epizód, hogy a politikusoknak meg a celebeknek a lájkvadászata és diszlájkfóbiája az egész társadalom sajátja lesz. Minden a magánélet nyilvánossá válik. Tehát az életedben már nem a saját döntéseidet hozod meg, tehát már nem azért szakítasz valakivel, mert már nem akarsz vele lenni, te ezt nem engedheted meg magadnak. Te azért szakítasz valakivel, mert az a te reprezentációdat rontja, lefelé hajtja a pontjaidat. Tehát már nem a saját érzelmi igényeidet szolgálod a saját magánéleti döntéseiddel, hanem a personának, a látszat személynek az előmenetelét szolgálod. Megfigyelhető az epizódban, hogy a Lacey-nek, a főhősnőnek minden emberi reakcióját lepontozzák. Tehát ahányszor emberként viselkedik, és kihull egy pillanatra a perszóna mögül, abban a pillanatban lepontozzák. Valahányszor alanyilag van jelen, lepontozzák. Amikor nem formálja magát tárgyá, fény visszaverő objektummá, lájkokat okozó entitássá, vagy entitás látszottá, abban a pillanatban lepontozzák. Most az, hogy a hősnőnkön látszik a nyomorult erőlködés, amit a tanácsadó is lát, és elhívja a figyelmét, hogy ne erőlködjön, mert ez visszatetsző, addig még van remény. Amíg látjuk a nyomorult erőlködést, addig azt látjuk, az azt jelzi, hogy még nem veszett el teljesen a lelke. Hogy a lény és a marketing persona között még zajlik a küzdelem. És ezt a küzdelmet látjuk egy feszültségként a hamisság, a hamis spleen, a hamis mosoly mögött meglátni. 4.5 ötös pontszám fölött van az a pont, ahol ez a hamis spleen, ez állandósul. A természetellenes mosolynak a feszengetése megszűnik, és a létállapotnak annak a meghamisítása az beteljesül. És nem azt látod, hogy hamis a mosoly, hanem elkezded a hazug mosolyt őszintének látni. Mert már megszűnt a lény, már megszűnt a személy, már megszűnt a kvázi a halhatatlan léleknek a belső szorongatása, és a spleen az kvázi valódivá válik. És onnantól kezdve már a 4,5 az már tulajdonképpen csak egy ugródeszka az 5 felé. Ja, kérdés az volt, hogy kiüresíti-e a társadalmat, vagy a társas kapcsolatainkat a közösségi média. Nyilván az eddig általam mondottakból kiderül, szerintem nagyon. De Robihoz csak szeretnék csatlakozni, szerintem az egy kulcs gondolat volt, hogy valójában nem a társas kapcsolatainkat üresíti ki, az már okozat, hanem a magát, az emberi mi voltunkat, az emberi lényünket, marketing persona, vagy öné, őén, tehát ezek igazából szinonimák, Robi más kifejezést használ. És hogyha megnézzük a sorozatban, vagy az epizódban, kik voltak, akik még úgymond nem oldotta föl őket a marketing personájuk, például a tesója, de hát ő is milyen létező volt. Ugye Call of Duty-zott valószínűleg ott a kis virtuális szemüvegével, és ugye lecseszte a nővérét, mert éppen bombát tartott a kezébe, amikor meglőtt. Tehát egész, de ő benne még voltak emberi gesztusok. Ő számon kérte a tesóját, hogy már nem beszélgetünk annyit, mint régen. Miközben valószínűleg ő sem volt oda nagyon a beszélgetésért két stratégiai harcos játék között, de volt benne meg valami emberi. Hogy ott van a kamionsofőrnő, ugye, aki fölveszi, amikor stoppol, akinek soha a büdös életben nem szállt volna fel a kamionjába, hogyha nem lett volna már ő is kettő alatt, ugye az értékelési skálán. Ezek az őszinte emberek, lényegében tényleg erről is beszéltünk már, hogy így társadalmon kívülivé kell válni az őszinteséghez, és hát nyilván akiben még van remény, úgymond, hogy még igyekszik megfelelni a 4.5-nek, az elkerüli ezeket az embereket, és ez így kiüresíti természetesen rajtunk keresztül az emberi kapcsolatokat is. Most megint történész leszek, de nem megyek vissza az emberi történelem kezdeteig, egészen csak a rendszerváltozásig, hogy azért a magyar társadalom is milyen jól lett preparálva, előpreparálva erre a folyamatra, hogy hogyha egy normális emberi szintről nagyon nagy ugrás azért a marketing personába ugrani. De, ha már előtte néztünk elő szomszédok mennyiséget, vagy már komoly dilemmát okozott, hogy Zambó Jimmy vagy Lagzi Lajcsi, vagy a Mónika Show adásai lényegében előbb készítettek bennünket erre a létezésre, a létezésnek ezen szintjére. És itt a Mónika Show-t hagy emeljem ki, ha lesz még majd az életemben egyszer lehetőségem, én amit nagyon megmutatnék, Mónikának az epizódok végén a bölcsességei. Tehát, hogy azt én ajánlom mindenki figyelmébe, amikor ugye voltak ezek a részek, hogy aput jobban érdekli a horgászbot, mint anyu, és akkor a végén Mónika összefoglalta, hogy, és mindig ezért ilyen nagyon-nagyon komoly bölcsességek voltak, hogy fontos a horgászbot, de azért anyuval is törődjünk. Sziasztok, holnap találkozunk. És ezek azt gondolom, hogy ezek már szépen így előkészítették azt a szintet, amiről itt a Robi beszél, és ebben az egészben az a baj, hogy ugye ahogy megyünk ezen a szinten lefelé, lényegében tényleg a kaszatibik válnak a létezés ne továbbjává, és most megint nem kaszatibiről van szó, hanem arról, amit ő megjelenít, olyanná szeretnénk válni, mint ők, és miközben ők se boldogok. Tehát ugye itt arról én már beszéltem, hogy szerintem miért nem vagyunk mi boldogok, amiközben használjuk a közösségi médiát, De valójában akikké válni szeretnénk, tehát azok a 4.5-ös közönség, a nász nép, aki ott volt, valószínűleg ők sem boldogok. Tehát, hogyha megnéznénk az ő életüket, lenne lehetőségünk belepillantani az ők is életükbe, akik ott összegyűltek a 4.5-ösök, 4,5 pluszosok nász népeként ott összegyűltek, valószínűleg csomó elcseszett életre lehetünk volna ott. Hogy valamiért, hát is érdemes megvizsgálni, hogy aki eljut az a digitális arisztokrácia szintjére és digitális félistenné válik, hogy miért megy ő is tönkre ebben? Tehát akiket csodálunk és vágyunk, miért van az, hogy ők is tönkre mennek ebben? És valójában szerintem azért, mert ők azt hiszik, hogy ebben az egész játékban ők az istenek és ők a papok, akik celebrálják az isteniségüket nekünk, de valójában ők is fogyasztási cikkek. Tehát itt a nagy halakat mi kis halak elfogyasztjuk. Tehát itt megfordult, tehát hogy valójában ők is fogyasztási cikkek. Ők se tudnak önbecsülést építeni, amikor őszintén magukban néznek, akkor ők is érezniük, vagy tudniuk kell, vagy valamit sejteniük kell legbelül, hogy valójában egy termék vagyok, egy fogyasztási cikk. Amit jönnek a kis halak és megesznek. Titeket hallgatom, nagyon sötét jövőkép és jelenkép rajzolódik ki, de mondjatok már, hogy megoldást van. Lehet olyan, hogy valaki kihúzza magát a közösségi média nyomása alól, vagy az kirekeszti majd a társadalom? Nem tudom megoldást, és azt gondolom, hogy maga a probléma, ha is szóba került a Mónika Show, meg a Szomszédok, meg a Showló, korábban is jelen volt, csak ez tulajdonképpen átalakult, hiszen ha belegondolunk, akkor bármelyek jelenség például. Tehát ő nem Kassa TV, és nem is hasonlítható hozzá, ő teljesen más vezette az X-Faktor mentori székébe évadokon keresztül. Valószínűleg valami olyasmi, hogy ő a zsánere Kolosi Pintának. És az RTL Klub, meg az RTL Klubhoz hasonló különböző kereskedelmi csatornák, azok egy szintén nagyon árnyalt képet képviselnek, tehát nem csak a közösségi média borzít a széleket, korábban ezt képviselték a Mónika Show-val és hasonló társékkal a kereskedelmi csatornák is. Ugyanakkor beszéljünk egy, ha már annyi közszereplőt megemlítettünk, beszéljünk egy olyan közszereplőről, aki nem éli bele minden sémába, és valamiért mégsem működik ez a dolog. Például Alekosz. Van egy elvárt viselkedési forma a közszereplőktől manapság, és ezzel szemben egy Alekosz. Tehát ő is indít élőadásokat a Facebookon, méghozzá három óroszán keresztül bólogat a kamerában. Nem kommunikál senkivel. Azt gondolnánk, hogy ez kellően egyedi, és talán erre felfigyelnek, hiszen mégsem azokat a sémákat követi, mint a többiek, de valamiért nem működik. Valamiért ez nem működik. Ha megnézzük a Facebook oldalát, és végig megyünk az idővonalán, akkor megláthatjuk, hogy tulajdonképpen ő minden szendelnek nemet mond, és minden szendellel szemben helyezkedik el, és pontosan ezért nem akarjuk őt elfogyasztani. Ő nem kíváncsi a fogyasztói társadalom, egyszer-kétszer ugyan bekerül a riposzba vagy a blikbe, de itt meg is jel. Tehát ő nem szponzorálja senki, meg semmi hasonló dologra nem történik. És pontosan azért értem ki erre, mert rá akartam arra világítani, hogy mi magunk, a fogyasztói társadalom, akik kritizáljuk a rendszert, és azzal szemben ellenőrzéseink vannak, mi magunk, ha már egy picit valaki másabb irányt vesz fel, mint amit mi kritizálunk, az valamiért mégsem kell. És most nem azt akartam ezzel mondani, hogy Alekosz egy, nem tudom, piedesztál emelni, vagy már pedig Alekosznak azonnal a munkát az RTL Klubnál, reklámszerződéseket meg hasonló, csak hogy van egy digitális lázadónk, aki kellően ismer, és azt gondolom, hogy mégsem üt elég levegőhöz. Tehát ebből az következik, hogy nekünk igenis az előre legyártott sémák kellene, és mert ugye a kérdés ugye az volt, hogy lehet ebből szabadulni. Hát még egyszer mondom, hogy a szörny az nem a platform, a szörny az mi magunk vagyunk. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ettől tudjuk szabadulni, az a saját értékrendünket kellene egy kicsit átrendezni, és nem támogatni azokat, akik ezen séma szerint élnek. Hiszen ezek a fogyasztók, és ezek az előadók influencerek, ezekből a fogyasztókból jelenek meg, akik mind vagyunk. És hogy olyan érdektelenséget tudnánk mutatni a Csutival szemben, amit Alekosszal szemben, akkor egész egyszerűen a rabló kapitalizmus világa, amiben élünk, ő kidobná a piacról, és nem lenne tovább Csuti. Ezt gondolom. Szóval, hogy menekülést keresni, hát a menekülés azok mindagunk lehetünk, csak érdemes volna egyszer ezt egy picit füzetesebben átvizsgálni önmagunkban. Hogy tulajdonképpen mit is jelentettünk saját magunknak, és mivé formáltunk egy kezdetekben, azt gondolom, hogy a teljes jó irányt szolgáló tanfalat. Nos, én először a Gáborra reflektálnék. Azt mondta, hogy ha a 4.5-ösök, meg a 4.5 fölöttiek, ha magukban néznek, akkor ők is kell, hogy érezzék, hogy ők fogyasztási cikkek, és hogy a kis halak zabálják fel őket éppen. Én nem értek egyet, ők nem érezhetik ezt. Mert ha megéreznék ezt, abban a pillanatban baszhatnák a 4.5-ös előmenetelüket. És ebben kifejeződik minden, ami a probléma. Nem engedhetik meg maguknak azt, hogy hitelesen regisztrálják a maguk helyzetét. Mert az ő helyzetük egy hazugságból fakad, és ők ezt a hazugságot kell, hogy igazságként feltüntessék, és hogyha ennek a hazugságnak a páncélján repedések keletkeznek, akkor azokon keresztül a lájkok elfolynak, szétfolynak. Ez egyszerűen nem engedheti meg. Az, aki a lájkokkal megkötötte a maga kétes nászát, az ezt egyszerűen nem engedheti meg magának. Mint hogy nem engedheti meg magának azt, hogy saját preferenciái legyenek. Hogy neki azt tetszen, ami neki tetszik, vagy ő azt mondja, amit ő gondol. Azt neki fel kell mérnie, hogy neki mi tetszhet, és mi nem tetszhet. Hogyha meg akarja őrizni a 4.5-ös vagy 4.8-as státuszát, és annak megfelelően kell megnyilatkoznia. Tehát neki egyszerűen először is meg kell tudnia, hogy az ő personája mit gondol erről. És azután szabad nyilatkoznia, hogy hát mit is gondol. És remélni azt, hogy ebben ő így fogalmaz, fejlődik, addig fejlődik, míg nem aztán már nem kell megkérdeznie, hanem már a zsigereiben van. Kvázi végbe ment az egyesülés. Tehát kvázi a marketing persona, az felzabálta a személyiséget. És akkor többé nem kell megtudnia, hogy mit gondol, hanem az már a zsigereiben van. Itt van velünk Chester ebben a sorozatban. Az a színesbőrű csávó az elején, aki nem olyan régen még nagyon jó pontokkal büszkélkedhetett, csak aztán elcseszte, mert szakított Gordonnal, a munkaközösség pedig Gordon pártján áll. Itt egy meleg kapcsolatról van szó, de már nem ezen kattanunk el, hogy meleg kapcsolat. Már nem azon, hogy a fekasrácnak van meleg kapcsolata, hanem már azon kattanunk el, hogy mi itt most Gordon pártján állunk. Tehát Chester az kizuhan a munkaközösségből, és pár napra rá már annyira leesik a pontszáma, hogy be sem engedik a kapun. És akkor ő ott nyalizik, meg próbál gyümölcslevekkel kedveskedni, amikkel csak még tovább rontja az előmenetelét, mert az ilyen szánalmaskodást, ezt a tömeg, meg általában a lájkok, azok nem kedvelik. Hát nyilvánvaló, hogy a Bakás Tibor settenkedővel sem az volt a probléma, hogy szalámit lopott. Hanem, hogy utána bocsánatot kért. Na, azt nem. De ellopott volna egy szalámi szektort, és utána azt mondta volna, hogy mi az, hogy nagyon is, meg hogy boldog karácsony, nem lett volna semmi probléma, még emelkedtek volna a pontjai. A lényeg, hogy a magánéletet többi nem csak a te magánéletet, hanem mások közélete. Egy reality, amit ők közösen írnak a lájkjaikkal, meg a diszlájkjaikkal, meg az SMS-eikkel, meg a szavazataikkal. Mindenki reality hős, és mindenki néző, és minden percben kiszavazósó zajlik. És amit itt végignézünk, a Lacey-nek a története. Azt hiszük, hogy Lacey-nek a kárhozatát látjuk, ahogy zuhan a pontszáma egyre jobban, és ahogy veszíti el azt a státuszt, amire vágyott. Holott? Valójában mindvégig a megváltás történetét látjuk, amelynek a legvégén, és ez a legcsodálatosabb az én számomra, a legvég, az utolsó jelenete az epizódnak, amikor börtönbe kerül, ott válik szabaddá. Bezárják a fizikai térben, és azzal, abban a pillanatban, hogy elveszti a veszteni valóját, abban a pillanatban a szellemi térben kiszabadul. Picit akkor vitatkoznék még itt ezen a kérdésen, ami kialakult. Mert hogy én azt gondolom, hogy ez nem egy tudatos vita. Tehát nem úgy képzelem el, hogy Kassa Tibi, szegények, akkor már csuklik lehet, hogy hazamegy és odahaza fölteszi magának a kérdést, hogy most ez helyesen. Ezzel a mit teszek az európai kultúráért. Tehát nem hiszem, hogy ilyen jellegű párbeszédet, de ez szerintem tudat alatt viszont Kassa Tibiben is, miközben lehet, hogy már a marketing personája 99,9%-ban átvette az irányítást, és már ő alkot először véleményt, őt kellett megkérdezni először, hogy most mi legyen, de ott van az a 0,1%, ahol tudat alatt, el kell folytani, ezt az 1%-ot el kell folytani, de ott van. És ez az 1%, ez nagyon kevés, viszont vannak az ember életnek ilyen nagy egzisztenciális pillanatai. Halálesetek, betegségek, nagy örömök, születések. Tehát vannak olyan pillanatok, amik ezt az elfolytási várunkat le tudják rombolni. És ez a 0,1% ez felszíre tud kerülni, vagy akár álmunkban, mindenféle formában. Tehát, hogy én azt nem zárnám ki, nem mondanék le még Kassa Tibiről. Tehát, hogy még én így, lehet, hogy a humanizmus még túl burjánzik bennem ebben a digitális korban, de hogy én még hinni akarom, hogy Kassa Tibinek vannak ez ügyben rémálmai. Tehát, hogy őneki vannak olyan pillanatai, amikor azon gondolkodik, hogy helyes-e, amit teszek, vagy jó-e nekem. Akár nem is valamiféle ilyen társadalmi felelősségtudatból, egyszerűen csak egy önző szempont, az én életemnek ez jót teszem. És hogy nyilván nem valami karácsonyi téma tényleg, amikről itt beszélgetünk, én ezt elismerem, de én azt gondolom, hogy ezekkel szembesülni kell, és én nem nagyon látom, hogy ki lehetne lépni ebből, vagy lehet ez másképp. Nem látom, hogy lehet más a politika. Szerintem három lehetőség van nagyjából. Az egyik az, hogy beleálljunk ebbe a világba, és lényegében megpróbáljuk elfolytani ezt az 1%-ot, amennyire csak lehet. És jó védelmi rendszert, egy jó elfolytási rendszert kiépíteni, hogy ne kelljen szembesülnünk ezzel az egésszel, ezzel az egész problémával, és beleálljunk a közösségi média térbe és a virtuális világba. A másik lehetőség, hogy megpróbálunk ebből kilépni, akkor leszünk ilyen digitális sudrák, mint a kamionsofőr, vagy börtönbe kell ahhoz jutnunk, hogy ott felszabaduljunk. És a harmadik lehetőség ez nagyon utopisztikus, hogy megpróbálunk önbecsülést építeni minden. Tehát az egész világtól függetlenül ugyanis. És azért tartom ezt a harmadikat másnak, mint a második, mert valóban nagyon szép, hogy ott a börtönben felszabadul, de azért mi történik ott a börtönben? Elkezdik kölcsönösen szidalmazni egymást, hogy nem tetszik a nyakkendőd, ugye ezzel kezdik, neked meg a ruhád. És talán már a végén már, Robi majd elmondod, hogy miket mondanak egymásnak, én ezt még nem merem, hogy elképesztő dolgokat vágnak ott egymás szemed, és utána egy bazmegeléssel. Tehát hogy egyébként az egész, azzal zárul az egész epizód, hogy mind a ketten kölcsönösen egy jó nagy bazmeget elküldenek a másiknak. És nekem akkor eszembe jutott a saját Facebook oldalom. A saját Facebook oldalom kommentjei, hogy valójában sokszor akiket kivet ez a társadalom, azért megtalálják a visszautat, és ott lényegében Facebook kommentelőként, digitális sudraként, az összes frusztrációkat ott azért még valahogy bele próbálják hányni ebbe a világba. Ahelyett, hogy megpróbálnának valamilyen offline önbecsülést építeni, mert ugye ebben az egész az a probléma, hogy ahogy Kassa Tibi, úgy mi sem tudunk a közösségi médiából önbecsülést építeni. És szerintem, ahogy mondtam, ez az embernek, az életünknek a célja az, hogy önbecsülést építsünk. Hogy azt érezzük, hogy egy értelmes világban értékes életet élünk, ami által kapcsolódunk másokhoz. De mivel már nincs kultúra, ami ezt nekünk ilyen életpálya modelleként biztosítsa, nekünk kell megtalálni ennek a módját, de ezt nem a közösségi médiában fogjuk, azt gondolom, hanem az valahol máshol kell. De én sem tudom, tehát itt a Ábrán Robihoz csatlakozva, én sem tudom, hogy ez mi. Tehát igazából most csak így hangosan gondolkodom, de nincs egy ilyen nagy bölcsességem a végére, hogy azt kéne csinálnunk, hogy és akkor egy ilyen Szabó Péteri nagy gondolat. Most már csak egy kérdésre maradt idő, majd aztán jöhetnek a közönség kérdés, úgyhogy gondolkodjatok, hogy mit szeretnétek kérdezni az előadótól. Ha már említetted a politikát, Gábor, létrejöhet a közösségi médiára épülő társadalom és politikai rend, létrejöhet egy ilyen, és hogyha igen, akkor ez egy digitális kultúra, vagy egy digitális diktatúra? Bocsánat, digitális diktatúra, egy digitális demokrácia lesz. Először is azt gondolom, hogy nem állunk messze el attól, amikor akár appokon keresztül is elkezdődhet egy szavazás. Azt gondolom, hogy nem vagyunk messze ettől a dologtól, mint 5-10 év. Innentől kezdve viszont már egy lépés, hogy kialakuljon bármilyen digitális világrend, amiben a politikát, a közösségi média határozza meg legfőképpen. És nagyon fontos dolgot akartam mondani, és hangom őszintén picit belakavultam, ebből akartam kiindulni egyébként. Most tényleg? Akkor menjünk tovább, hogy gondolom, hogy ezt végre. Tényleg elfelejtettem. Én nekem muszáj felolvasnom a Nagy Alekosznak a legfrissebb bejegyzését. Itt szó volt Nagy Alekoszról, akinek hát nem jött össze. Most én itt most talán az illusztrációja lesz ennek, talán a cáfolata, de ezt mindenki döntse majd el maga. Ez a Nagy Alekosz legfrissebb, vagyis december 19-i bejegyzése. Luxus karácsony velem. Luxus timit kérek szentestére. Szeretnél ajándékot? Szereted az ékszereket? Az illat és kozmetikai szereket? A csillogás csupán egy karnyújtás. Jelentkezz! Ne félj! 18 és 45 éves kor között meg nem értett luxus timik jelentkezését várom. A barátod nem akarja, nem tudja megvenni neked azt, amire vágysz? Dobd ki! Légy velem! A szüleidtől nem azt kaptad karácsonyra, amire vágysz? Ne maradj otthon! Jöjj! Légy velem! Tőlem mindent megkaphatsz, amire vágysz. Fekete-fehér Adidas melegítő érdekel? Megkapod! Szeretnél a barátnőid előtt felvágni Cartier Love Bracelet gyűrűben? Paco Rabanne Black XS limitált szériás sprayvel magadon mutatkozni mellettem? Légy velem! Tőlem mindent megkaphatsz, amire vágysz. Országosan ismert és elismert sztárként valóra váltom a vágyaidat. Tartsd a szentestét a királlyal, Magyarország legismertebb emberével, és 25-én ráadásként iPhone 7-tel ajándékozlak meg internet előfizetéssel. Ha úgy érzed, hogy nem értenek meg, és nem azt kapod, ami neked jár, emlékezz. A csillogás csupán egy karnyújtás. Jelentkezz, ne félj! Tőlem mindent megkaphatsz, amire vágysz. 2020-ban a megoldás, Alekosz. Most ez alatt, a bejegyzés alatt van 10.200 like. Nem működik? A gátlástalanság? De az ordinári primitív gátlástalanság tényleg? Tehát én, nekem meg az az érzésem, hogy valahogy a dolog a csávónak összesen van 21.890 követője. Most az ehhez tartozó 10.200 like ez alatt, a bejegyzés alatt, ugye a csávó most megmérheti, hogy érdemes magamolású ilyet, nem? Érdemes ordinárébbnak és gátlástalanabbnak lennem, mint amilyen talán vagyok? És a visszajelzés az, hogy hát igen, érde, határozottan érdemes. Nekem például az az érzésem, hogy ez a szituáció, ez szól, hogy az Alekoszra vonatkozóan nem azt jelzi, hogy ez a dolog nem működne. Én persze egyáltalán nem tudom, hogy mit jelent ez, hogy iPhone 7-tel ajándékozlak meg, hogy lehet, hogy egy hétig használhatod az iPhone-t, vagy az egy 7-es iPhone. Nem egyértelmű, betűvel van kiírva, hogy 7-tel. És lehet, hogy dugtál a leghosszal, és kéred az iPhone 7-et, és mondja, hogy jövő szerdáim, oké? Én nem tanácsolom. Szóval, elhangzott itt, hogy a cellában, a végén a lészi, az felszabadul-e, vagy az a kárhozatnak egy újabb köre. Én azt gondolom, hogy egy olyan világban, ahol nem engedheted meg magadnak azt, hogy azt mondd, amit csak gondolsz. Nyilvánvalóan a mérgezés, és az a hamisságnak, meg a hazugságnak a mérgezése nyilván egy nagy agresszió fölcsel jön ki. Mint ahogy embernek mérgezése van, ott a hányás az első. Hogy az ember megtisztuljon, hogy az ember megszabaduljon. És azt gondolom, hogy a PC-nek az elutasítása nem szükségszerűen rasszizmus. Az én kedvenc Dukmen idézetem az úgy hangzik, hogy... mert van kedvenc Dukmen idézetem, gondolom nektek is. De az enyém úgy hangzik, hogy én nem vagyok rasszista, mert nem szeretek senkit, lehet fehér, sárga, barna, fekete, mind idegesít. Fogalmaz Dukmen sajátos hanghordozásával. És ebben az én számomra kifejeződik egy ilyen tökéletes identitás, ami egyszerre utasítja el a PC-t és a rasszizmust. Na azt gondolom, hogy ez a fellépés, generál lájkokat vagy sem, ugyan kit érdekel. A digitális demokráciától a lekoszik, ez volt itt a díve az eddigi gondolat folyamnak. Soha nem gondoltam, hogy karácsony másnapján, oké, után még Alekoszt is meg fogom védeni. De megmondom, hogy szintén én nem zárnám ki az esélyt annak, hogy Alekoszt részéről ez egy gag volt. Nem tudom, nem ismerem. Csak ezt, ennek a lehetőségét fenntartanám, de nem tudom. De én is készültem egy felolvasással, ugyanis az ünnepek alatt a Muzsika TV-re kattintottam, és soha nem gondoltam volna, hogy onnan nyerek inspirációt. Miért akarunk lájkokon keresztül önbecsülést építeni egy című gondolatfolyamomhoz, pedig ez történt. Didi Csonka László a szerzője ennek a dalnak, hát fogom elénekelni, csak szavalom, vagy hát felolvasom. Like dal ez a címe, és mindaz, amit eddig mondtam, szorongásról, kultúravesztésről, őérről, digitális arisztokráciáról és digitális proletariátusról, sugrákról, mind lényegében ebben benne van eszenciálisan. Selfie fotó baromi jó. Rögtön fel is nyomom a face-re. Jön a sok like, hú, de király. A lányok smiley-t nyomnak cserébe. Rám ír egy csaj, namizu van, és közben megbök a messengeren. Sok üzenet, kommenthegyek, szívektől pirosak a smiley szemek. Kérek egy lájkot a Facebookon, és szívek repkedjenek a lájkomon. Kérek egy lájkot a Facebookon, egy linkeléssel még nem hal be a csajom. Megy is a live, csá csumi csá, hellóka, beköszönök estére, teszem a sót, lököm a szót, na, gyere, ne maradj ki belőle. Most itt vagyok, és ott vagyok. Tehát ez a legzseniálisabb sorkos, hogy megakasztom itt a... Most itt vagyok és ott vagyok, tehát az ő én, ugye? Most itt vagyok és ott vagyok. A fészes haveroknak posztolok. Ha utazok, ha nyaralok, a fészre minden fotót felrakok. Kérek egy lájkot a Facebookon, és szívek repkedjenek a lájkomon. Kérek egy lájkot a Facebookon, egy linkeléssel még nem hal be a csajom. Ez volt Didi Csonka László, hogy lájkba a című száma. Ő még csak 30 ezer megtekintésnél jár a YouTube-on, de remélem, hogy ezzel berobbantom az internetet, ezzel a kertcsinálóval. Ebben szerintem minden benne van, amit erről gondolunk, és ha már digitális demokrácia, meg szomszédok, hogy függnek össze egymással, meg Alekosz, hogy valójában a politika ezt simán föl fogja használni, sőt már föl is használja, és nem is a digitális diktatúráról beszélek, hanem a celebek. Ugye volt az értelmiség árulása, most a celebek, a Facebook celebek árulása című folyamatnak lehetünk a tanúi. Ugyanis egy ilyen szoft elaljasodásra ad lehetőséget a 4.5-ös vagy a fölötti celebeknek a magyar közélet, vagy valószínűleg minden ország közélete. Nem kell hiányod, ez nem 2002 Kossuth tere, ahol föl kell ülni a színpadra Orbán Viktor mögé. Itt elegendő az, hogy 8-10 receptes, nyaralós, wellness szállós kép után a tizedik az egy riposzt cikkre hívja fel a figyelmet. Még ott sem direktben egyébként feltétlenül politikai témában, azt még ráér, mert most még az elő emésztés időszaka, csak hívjuk fel a figyelmet arra, hogy van egy riposzt cikk is. És ha megnézzük, és most nem fogom elsorolni, mindannyian ismerjük, akik ezek a mega influencerek Magyarországon, az a 8-10 ember, akik mega influencernek számítanak, lehet, hogy van kivétel, de úgy nézem, hogy tényleg kivételek lehetnek csak. Többségében a NER elaljasult soft lehetőséget kínál nekik arra, hogy a rendszer fenntartóivá váljonak, miután elérték a 4,5-ös pontszámot. Még azért reagálnék erre, ha szabad. A Alekosz diskurzust azért folytassuk. Itt gag volt, amit Alekosz alkalmazott? Vagy komoly volt? bárcsak bármelyiket rá lehetne mondani. Csak hogy az az idő is lejárt, amikor valami gag volt, vagy komoly volt. Szuperpozícióban van a gag és a komoly között. Azt látjuk, hogy a posztmodern kulturális térben már minden közlés leginkább ez. A Biolexnek bármelyik számát veszel, arra bármikor rá lehet mondani, hogy halál komoly, bármikor rá lehet mondani, hogy ó, hát ez irónia, ó, hát ez poén. Egyébként a Dancsó Péternek a közlései is ilyenek. Minden pillanatban gúnyolódik valami, de ha akarod, komolyan is lehet-e. Attól függ, hogy kéred számon. Ha számon akarod kérni a leposzon ezt a bejegyzést, akkor ez poén volt. És te szégyeld magad, amiért nem érted a poént. Mert rögtön te szégyenülsz meg. Amennyiben valaki komolyan veszi, Alekosz szeretne dugni az illetővel, feltétlenül, hogy néz ki. Tehát Alekosz készen áll arra, hogy ez a dolog komoly, készen áll arra, hogy ez a dolog poén. Attól függ, hogy a baseball ütővel mész, meg a nem tudom én a kigyúrt haverjaiddal, természetesen poén volt. Ha meg nem tél, oda megy négy csaj, és azt mondja, hogy ő szeretné az iPhone 7-et, természetesen halál komoly volt. Ez az igazi probléma, hogy túl vagyunk, tehát túl járunk a hold túloldalán. Vagy hogy úgy fogalmazzak, már a kultúra meghaladta azt a kritikus pontot, ahol még számon lehetett ezt kérni, hogy ez komoly vagy nem komoly. Semmi sem komoly többé, és minden komoly potenciálisan. Akkor még kicsit kötném én is az emetaparóhoz, mert úgy... Mert hogy még majd az Alekosz megdísérő valahol hátra, hogy kis lájkodász. Valaki mondja el neki, hogy itt léptem hosszan a Robival szemben. Na, de komolyra fordítva a szót, hogy ebben igazad van teljesen, hogy egy ilyen szuper pozíció, és hogy ő igazából bármelyik irányba tud folyni, mint a víz. De ez is több. Tehát, hogy én nem azt akarom, hogy ez a követendő példa, de a Csutihoz képest ez szerintem több. Ez több, mint Csuti, ugyanis ez legalább megadja neked a lehetőséget a gondolkodásra. Tehát, hogy legalább egy picit kibillent a beleájultságból. Hogy legalább fölteszel egy kérdést, most ezt komolyan gondolt, ez tényleg ennyire képes egy ilyen csavarra, vagy ennyire hülye. És abban a pillanatban egy picit már emberibb a Csuti semmilyen gondolkodásra nem kényszerít téged. Csuti főz. Csuti sétál. Csuti új cipőt vett. Csuti kinéz az ablakon. És lényegében segít neked abban, hogy beleájulj te is ebbe a világba. Én azt gondolom, hogy Alekosz, hát ha, nekem segített. Én ezt real-time-ban hallgattam, vagy akkor foglalkoztak ezzel a poszttal nemrég valamelyik rádióban, és nekem az ott tetszett, mert legalább valamiféle vitát generált. Tehát, hogy én, lehet, hogy ez már az én igényeimnek a leszállítása, tehát, hogy én is megyek a digitális surrealizmusnak az irányába zapatoló gőzerővel, de én nálam most Csuti jelenti a viszonyítási pontot. Tehát minden, ami Csutihoz képest emberi, Azt meg kell becsülni. Nem lehet, hogy erre tartja a Csutit. Hogy erre tartja a Csutit a celeb világ. Hogy ő hozzá képes mindenki már valamiféle nívót hordozzon. És ez, ha nem lenne Csuti, ki kéne találni. Nem? Mint azon fejé van. Ő hozzá képes minden náci, hát ilyen normálisabb ember, nem? Hát tulajdonképpen egy Eichmann az úgy kell minden ilyen kisebb nácinak, hogy azt mondhassa, hogy hát ez nem egy Eichmann, ugye? És van Csuti is valami ilyesmi, hogy én nekem az az érzésem, hogy ez mindig megvan, a fekete pákó is ilyen. A fekete pákó úgy tűnik, hogy most a Csuti a fekete pákó, mert nem értem, hogy lett fekete pákóbb Csuti, de én nem is vágom ki az a Csuti, hogy a fekete pákó az, akihez képest a legalávalóbb celeb is, az ki egy kulturális szereplő. A maga jogán. Érted? És ha ezt vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy erre a fekete pákóra, meg erre a Csutira, erre akkora szükségük van, mint egy halat kenyérre. Mert ha abban a pillanatban Csutit meg fekete pákót kivesszük a képből, ő válik Csutivá. Mert azért Csutivá nem akar válni. Ehhez kell a Csuti. Meg a Csutiság. Én azt hiszem. Thank you.